الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم سورة حميم سجده کی دبات البرستو یو حال بیان شو چې خلق د قران نامونه کوي او دا وی زو پاره سچل او تدبیر کوي چې الله کتاب سو قران اوري ته ډیر لوی خیر او برکت نه محروم شي دا وی بیان وکړو او داغی عذابونه ذکر کړل بیا ور پسې د مؤمنانو شان ان الذين قالوا ربنا الله داغی عقیده ذکر کړ او داغی عمل اخر کې وی چې دا به زمام علمانی قیامت کې دا خلق چیغی زماد وحدانیت سرا تعلق ساتلے دے نزلم من غفور الرحیم میل مستیاب دیت حاصلی ورپسید آغی خلق و حال اوشان چیغی دعوت ورکی دا اللہ کتاب تا دا آغی خلق مقابلہ کی یغیتی نمانا کولا و داغی زمی بیان کو قباحتی بیان کو سخت عذابونه ذکر کرل اس مقابلہ کے داغی خلقو صفت کی اللہ دیر اعلی اور سره دو تبلیغ او دعوت طریقی خی دا به قرآن نزده که چه مخلوق تا با دعوت سنگ ورگه دا اغی او دری طریقی ذکر کئی یو دادا چه دعوت با الاللہی خلق اللہ چه دعوت ورگه نو اللہ تا بیرا بلی دا امدادا چه ورسر با عمل په سنت کې اسنه چې دعوت الی الله کوي او عمل دې ټول رسمي ریواجی بیا ستا دعوت فائدہ نه کوي عمل بوم دې سره صفاکه چې هغه په سنت باندې شي استاد ماحول نه هغه رسمي ریواجی کارونه ختم شي او دریم داوی چه پا دی عمل بانده با انتہائی خوشحالی که دخپل رب نبا دیر رضائی چیزا چه کم عمل کوم او کم ددین کار کوم پا دی بانده دخپل رب نبا دیر رضائی ما او دی باندې زفخر کومه چې الله مالا دا مقام او دا مرتبه نصیب کړی دا درې خبرې داغی داعی الاللہ داغی مبلغ الالتوحید دے داغی صفتو نا بیان کرو سلورمہ طریقہ با ذکر کئی چیزا دیر مشکل کار دی دنیا کی دا دیر گران کار دی تا دیر گران کار اسانتیا و پسرا دی تا دی مشکل حل با پسبان دی جوڑی گی او دا انسان با پس طریقہ بان دی کامیابی گی ناغا باوخی بیا پینزو ما خبر تقریبا دا پینزو اصول ذکر کئی دا دعوت الاللہ او دا غی شور او زوک دفع چمخ کیویلی والغوفی اغي هډیر له شور جوړ کړي هنګامي روچتي کړي چې دا په سبان دي تفقيږي بلاغه دفاع د پاره با دا اصول بیانې ومن احسن قولا ممن دعا الى الله سوک دې زیات خیستا او انا کې په بیان کې دا غچانا چې بلنه کوي الله طرف ته مخلوق را بلی ال الله طرف ته د الله او ته وحدانیت بیانې د الله عظمت او ته بیانې د الله د رحم او د احسان خبرې او ته ذکر کوي سمره سیدونه چې د الله د ذات سره تعلق ساتي نو ته بیانې کنه چې خلقو الله واحد لا شریک وګڼي د الله بندګي کوي الله سره په عبادت کې څوک مشرک وي نو د الله طرف نه وتا سبحان دې سي نو چې هغه کومه وعده کړی دي هم د دنیا هم د آخرت بیا تا غبیانې چلاو تاسو باندې د دنیا ژوند آسان کی الله واستا زړونو کې رڼا واچي الله واستا زړونو کې صبر او تحمل پیدا کی او الله تاسو په خپل فضل او احسان سره د دنیا د پریشانونو او د غمونو نه او د مصیبتونو او د مشکلاتو نه په امن کې ساتي الله تعالی سبحان دی موت او قبر او حشر آسان کی د دې سره لوازم دی نو دعا الی الله دامن دعوت ورکول الله طرف ته دا عظمت بیانول دا رحمتونه او برکتونه ذکر کول دا وعده چې انسان سره کړی هغه او داغه نعمتونه رحمتونه په دنیا کې او په آخرت کې دا ټول به ته بیانې کنه نو دا هو قران کې دی بل کتاب کې نشته نو دعوت الی الله دار څوک ته زیات خیستا وینا کې او په بیان کې دا چانم دعا الی الله چرا بلی خلق لره الله ته آیت کې هر آیت کې وسعت ډیر نو مفسر چې او قول کی دغه مطلب معلومول پکار بعضی خبرې خدا سي چې مفسر په خپل نه پوښوي پاره باندې ذکر مخ کی آیات ذکر شو چې کافران و جهنم کې وای چې الله مونږ ته غدوت نه خویا چې مونږه گمراه کړیو چې وګرځو پیخ پی پی کیدو دا دې کې ډیرو مفسرینو نو مغسته چې دوته نسو کې یادي یو شیطان یادي اخذې کنه نو بل ور سره د آدم علی السلام غزي یادي قابیل یې لکه غوسه چل کړو اخو مسلمان هو کروره قتل کړو نو په قتل خسرې کافر کیږي نه نوای د شیطان سره مرګره کو دا قول که هر مفسر ذکر کړي نو غلط شوی دی هغه څوک گمراه کړی دی چې ازوالانا قران خدا و هی کنه نو ټیک دا شیطان خډیر گمراه کړی دی او لګیا دی نو قابیل خو څوک نو گمراه کړی دا کار کړو چې خپل رورې وجلو کنه او مسلمان او دلته ذکر د کافرانو کیږي کله کله انسان دی پتاشي دې کې مفسرین ویلي چې دا آیت چې دې چې من احسن قولا نازل شوی دی په مؤذنینو کې مؤذن چې اذان کوي دعوت ورکوي الله ته چې د الله عظمت بیان کوي د الله توحید بیان کوي شهادت بیان کوي نبی اور پسې وی حیا علی الصلاه راشه نو څه مطلب دی د دې مطلب دا دی چې دا قوم پکې داخل دی دا څه بنوایو چې دا پاغې کې نازل شوی دی نه دا قوم د آیات دلاندې راځي کنیز دی نه دی بیار تا دی ولیکن آیات ولا شامل دی دا بنوایو چې آیات پا دی کې نازل شوی زکا چې آیات سوره حمیم سجده مکی صورت ته اوازان خو په مکه کې نو هغه وروسته د هجرت نه پس بیا په مدینه کې شروع شوه ډیر وخت پس نو اذان نو آیت نازل شپاږي کې نه مطلب دا دی چې آیت داسې ډیرو مطلبونو عملونو لاره ورزي لکه مفسر ویلی چه نزلت فی المؤذنین دا غی مطلب دائی چه دی آیات لانده غیوم راضی زگڑیر خیستوی ناکی چه حی علی الصلاة و حی علی الفلاح لیکن اول مطلب دا دی دعوت الاللہ دی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مکہ کی شورو کو کلی چه اغت نبوت او وحی رالا او هغه مکه معظمه کې شروع کړه نو من احسن قولا لومبه مصداق یې هغه دی او رستو پکې بیا ټول را لې چې څوک الله طرف ترا بلل کوي که په هر طریقې را پکې را څوک دې زیات خستان په وینا کې دا غچان چې دعوت ورکړي الله ته دعوت الى الله دعوت الى توحید الله دعوت الى کتاب الله نیو دا صفت شو چه اللہوی من احسنو ما تا خود دین خیستوی بل سوک نخکار چه اللہوی نو یقینی خبر ادا کنو چه دن بل بہتر نشتا پا دنیا کی وعامل صالحا او سرد دینا چه دعوت چلی پا دنیا کی عمل کی عمل پا سنت چری با عمل داغدا سو نوینی چی پا خپل طبیعت یہ کئی پا خپل خواہش یہ کئی پا رسم رواج یہ کئی لپلار نکو پا طریقہ کئی نا عمل صالحا قرآن عجیبہ کتاب دے ولی ذکر دے چانول کئی کنا چانول کئی یو جمله چې ذکر کوي نو ډیر خلق ته نو باسي هو په دنیا کې دا ځاګړي و دعوت ال الله کاو لیکن چې تا به عمل تا وکاتو نو عمل کې سنت د نبی نو عمل ټول پر رسم رواجو کاغه غمو که خاذیوا کاغه نور د 24 غنټه عملو نه ټول هغه کې د سنت سنو او کتاب او ته وی چې ګوره چې څنګه دې دغه کار ډیر خوله دې چې مخلوق ته دعوت ورکې د الله د وحدانیت نو د عملوم په سنت کا وکنه دا جمع او سلوخته خو نشته په دین کې چې ته کوي دا ومه په دې طریقه باندې او دا مبارکه په دې طریقه باندې خو نشته چې ته هغه زوړ کار کوي او دا د اختر او شو قدر دواګانې خو نشته او د درې روزونه آپل خو بیا غم نشته نو ته ولې په سنت عمل نه کوې دغه سدونه پرېږده که نه دغه صحیح چې ستا په دې کور کې څه عمل دی نو هغه ګورې صحیح نه دی ماشومانو ته دې تارونه تعویذونه پراته دي در توحید سره مناسب دي دستورونه او هغه نخرې ټوټکې د مشرانو هغه دې پریښې نه دي چې ما ذکر کې جارو موخه او تلم ورکو چاله اما شوم داسې کا ما شوم هغه سي داس کېدا وعمل صالحا ستا دعوت ندی قبول الله تا سو پور ستا عمل پا سنت ندی راغل سو پور ستا کور ندی پاک شوی ستا بدن ندی پاک شوی ستا معاشر ندی پاک شوی ندوان کار نکی قرآن وی وعمل صالحا چستا دعوت با دا اللہ تا توحیدی نستا عمل با پا سنت باندی نستا کور کې با رسمی رواجی کارونه نکیږي ستا ماشومان او ستا ټول خلق با د دین خبري غریب پويږي په دې باندې چې دا کار په دین کې نشتا دا بدعت ده دا شرک ده په دې پوهه کنه د توحید سره خدا لازمی خبري ښه چې ستا لوی او واړو اغه دینه خبري شرک به پیجني توحيد به پیجني بدعت به پیجني سنت به پیجني رضا څنګه دعوت ده په دې وسره شرط کې خود چې عمل به په سنتي دریم وقال انني من المسلمين او فخر کوي په دې باندې اوای خلق ته چې خلق زخو په دې خپل عقیده باندې ډېر خوشاله ما زخو په دې باندې د الله شکریا ادا کوم چې مال اسلام نصیب کړی دی مال توحید نصیب کړی دی زخو په بل څه فخر نکوم په دې فخر نکوم چې ما سره مال ډېر دی په دې فخر نکوم چې زما کور ډېر ښایسته دی پدې فخر نکوما چې د چا په اولاد کې او په نسل کې راغلی ما پدې سدونه دا فخر سدونه خوندي دي فخر به پدې کې چې الله مونږ ته عقیده نصیب کړی ده د توحید ډیره ښه عقیده اننی من المسلمین نو خلق یریږي او یې ګوره زمونږ نوم چا تماخله وي ټیک دې موږ تاسو مرګري یو ښا چا ته وایې ما پکې دا خلک خبر شي بیا سړی پسې خبرې کوي ښا چې دې هم داسې شو دې هم هغه سې شو نو یې ولې ستا جوړ په دې مسله کې شک دی دا قسم خلک شته په دنیا کې چې په دې نوم باندې خوشاله نه وي مون په وخت کې هم ډیرو دا ظالمولان چرات له باو کنه ملاقاتونه په ملاقاتم کوس او ډیر وخت شوی او دا څه اوس امونګو موي مونږ کې شرک نشته، مونږ هم د توحید عقیده ساتو. نو ولی په خپل جماعت کې شورو کینا، ولی خلق توینا، ولی درس نکے، ویارا بیارا تما حول خرابی گی. ذکوی چی دا تردغ پوری کلی بی آیات کلو، چی تر ولاما پوری، تر مچی پوری، تر داز مخ پلوان دی. ذکوی دا مولانا خوڑی را لوی سلسلی نو بس دی سران خطیو نو دا کار نشو کول. نو قرآن خوی چی اننی من المسلمین تبخ کاروئے چیز مونگا دا عقیده دا مونگا اشاعت کیو دا نشوئے دا یو دا دو ام اغا مولان چیز اغی خلق تاجتا و ضرورت یار چاہتا اغی باقی خوابت نکی خو پراکڑا کی گردی اغی پوئیگی چردانم پزان بانگ دیک دنو بیا نسوک چاندرہ کئی نسوک تعاون کئی نمدرسی سرا ننورس سرا ویدانم نکد پزان بانگ باز مونگا ہر چاہ سرا مطلب دا دا زکا چی دغتا دی چل جوڑ کڑے کنا تعلقات وسیع زکا ساتی چې چندې ته ضرورت ده. اچې نو واخله خو بیا څوک نه در کوي دا خو مغي سره مرګري ښا نو ماخله نو ماخله نو بس ارسب ډیری ارسب راځي مدره سبا دی جوړ شي خلق بدل زم ډیر در کی او کار بچلیږي او ځان ته موحد وایا خو ځان مخ کار کاوه نو دا رضی خلاف شکرنه چه وقال اننی من المسلمین دا نم پزان نگدی و قرآنوی دا بخام خواه چه خلقو زو پدی بانده فخر کوم زو پیس یو نعمت بانده فخر نکوم خو پدی بانده کوم چه اننی من المسلمین زو دا مسلمانان و دا موحدین و نیم اسلام توحید توئی نو د مبلغ یې دا ستري خبره بیان کړي چې خو به دعوت ال الله کوي ښا اسه خلق ته بنور سنوي اته هم دا دي چې عمل به په سنتي رسم رواج سرونو پاک او دریم دا دي چې په دې عقیده به ډیر خوشاله چې ننی من المسلمین. نو سوال پیدا شو چې ټیک دا هډیر بهتر انسان دی دیګه هوښک نشته دی خو مجبورې به منی کنه تر چاوی مجبوری کنه ها نور څوک چته ویل شي چیننی من المسلمین پلاوی چې نشي ویلې نو بیا دې ځان نه برابرې د موحدین سره دوړ کارن کیږي ها چوم ستوان خوری هم شپیلی وی دوالا کاری ستوان او شپیلی دوالا نکی چوم زن تا موحد وی زن تا موحدین پکڑای کی حساب او ام یریگی چیر ما تا بدا دا نکار کسو کتا تاوی نوم و تاوی چنن دا دوم مرگره نده ولی و تاوی اللہوی دوالا کار نکی سا ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ندی برابر په دنیا کې دواړه عقیده عقیده د توحید او عقیده د شرک دا غو دینو بلغه پکې نشته چې ته وایې چې نه زمو احد یما شرک نکوم ولکه تاسو سره نشم ښکار کېدای کنه دا کوم دین دا کوم خبره دنیا کې خدای غوږ دوه خبرې تا به دریم راويستا دریم به گنيشتا حسنه او سيئه دا دوه خبرې یا واستا عقیده توحید وی په صحیح معنا کې نو نور بل بوې بدر نه نزي اگر بل بوئی در ندی نو بیا توحید نشتا. ابن جریر مانا کی خیستا لمخ کی سرا ندی برابر دا دوارا عملونا الحسنتو دعوت قرآن تا ولسیئتو او منکول دا قرآن نا مخ کی سرا یاد چوالغو فی لعلکم تغلبون بیا خدا آغی خلق و عملو اغا سیئا دا چی خلق منی کاؤ قرآن نے محروم اکول او ریدو تین پری خودو دا سیئا وا او قرآن ترابلل دا حسن دا دوالا ندی برابر سمر مخلوق پدی که مبتلا دی چراشی مخامخ نو دا سی خندا و خوشحالی او دا سی اسلام علیہ و جیجان دا او دا سی یو خبره چی منگا و تاسو خیو شی او کاری سده خلق دا قرآن نمانی کول مزه وی گردی زان ساته وی گردی او گمراه دی خلق وسم دا حال بعد مرگری تا پوسو کی دا خپل امام استازنا چیر دما دی قرآن تا دیر شوق دی او دغه خلق لډیر خو ارزي کنه نو استا څنګه خو خر ها وي ا ګمراه دی وي ال تلان ورشي پلان یو استاد نوایا پلان یو استاد نوایا دا بمبلان وته یاد فال تلان ورشي ګور فل ګمراه کوي وې ترشه چې ګمراه کړی دی هغه سره کینه کنه تیو تو ته هدایتو کا خیر ده چری گمراه کی کنا تیو تو ته هدایتو کا کنا خا اغي خو اغه خلق ته هدایت کی چې تاسو گمراه کړی دي تیار کیم پریخی دي نو ته توحید خل له نه سنت اغي لګین اغه خلق وس تیارین رانا تراو باس قران و تو خو سنت و توخو اوی خدا کار کی خدا برابر دی دوانا تاگی خدا خیال لی چی منگا تاسو یوشی اللہ رب العزت وی نا ندی برابر پا دنیا کی حسنا عمل دا قرآن دعوت دا قرآن ولس سیئتو او نومن کول دا قرآن نا ندی برابر په دنیا کې الحسنت و عقیده دا توحید ولسیئت و عقیده دا شرک ندی برابر په دنیا کې الحسنت و عمل سنت ولسیئت و عمل پا بدت و پرسم رواج ندی برابر په دنیا کې الحسنت و اخلاق دا قرآن ولسیئت و اخلاق دا شرک دیر فرق دکن خواه ادفع باللتی هی احسنو ارکلا چی خلق شور کئی زوک کئی نو دفع کن سنگو دفع کئی دا غوبل و زور زوک بسوک دفع کئی دا هنگامی بسوک دفع کئی چی کل بگی پروگرامو نئی کل بگی جلسی و جلوسو نئی کله به کې میټینګونه او اجلاسونه یې د دې د پاره دا څنګه د پکی الله وی ذفه کا بالتی احسن فغه طریقه باندې چې ډیره ښهسته ده اذفع بالتی هي احسن ذفه کا دا شور د خلقو خو دې د پاره طریقه شته ده چغیتا احسن طریقه وی اغا احسن طریقه صدا قرآنم داغی ذکر کرده سورت عراف کی خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین اے پیغمبران زن سرا مافی لازم کا مافی کسو کار سوئی پے مونږه سوایو نا مونږ چا د سنوایو خدای الله نه خیر غواړی خو نو خذ العفو په دې مسله کې او په دې میشن کې باندې د معافی نه کار اخلي بس نو معافی به معافی به معافی و امر بالعرف يقبل دعوت چلو خلق تاوینا کوا ذ توحید و سنت و اعرض عن الجاهلین جاهلان بډیر شور او زوکې ترازونه بکې جګړې بکې مختنه واړوان دا زمره مشکل خبره وا چې دا آیت نازل شو نبی علیہ السلام تپوسو کو دی جبریل نا چی دا صدی دخون پوئیگم چی خوزی العفو و امر بالعرف و عارضان الجائلین نو جبریل امین و تمانا اکڑا قولی استاد نالیم تپوس کئی کنا فی دا اللہ تا توی چه وافو عمن ظلمک چه چا در بانده ظلم زیاده کرده انو مافی وطاو کن چه بس مونگا بدلی ناخلو مافی دتکو مافی وطاو کن وعطوی من حرمک کتا ده چا نمخ کس غختی او محروم کرده نتو لور کن چې سید سره سوال یو څه ضرورت یې نو واته دې تمګور چې زه هو ما سره احسان نو کړین نه واته من حرمک ورکا ولا ورکا واحسن الى من اسا الیک چې چا در سره بد کړی دی نو تو سره احسان کوا تو سره خو کوا ذا بالتی احسن دار او حدیث کی مراد چې احسن طریقه سده اتفا باللتی احسن الصبر عند الغضب چې غسر شي نو صبر نکار اخلا والحلم عند الجهل او چې څوک در سره د جهل نکار اخلي جاهلانه کارونه کوي نو تو تاسو الحلم عند الجهل والإحسان عند الإساءة او احسان کول خلق سره همدردی کول خیر خواهی کول خلق سره چغید ته نقصان رسولی ضرر درکړي دا اخلاق خی قرآن چې صحیح مسلمانانو دا اخلاق صحیح مسلمان دی ته وي ښه رښتینی مسلمان دی ته وي امتی دا پیغمبر دیتا وی چی کل غصوال راشی نو صبر بکی او چی خلق و تک بادی را دیو کنزل کی قسم قسم نو دیو مافی کی او چی اچی و سربت کری دی نو اوی سرب احسان کی نو دا معنی و ادفع باللتی هی احسن دفکا دغا شور زوگ دباطل پرستو خپا طریقه باندې چې خیستاییم خیستا طریقه دغا دا چه بیان که نو کنزل مکوان چه بیان که نو دخل کو عیبون ما بیان آوان اگه سر استاس کار دا اگه اللہ تا معلوم دی که نخوا با دی ردی تا دی نکار ماخلا او چې د خلکو ستاسو ضرورت ته ناغو ته بیان د خلکو ستاسو ضرورت ته ایمان ته نیک عمل ته خیرسته او اخلاق ته یعنی قران ته چې هغه کې هر څه شته نو څنګه چې قران ته نشاته کې او بل ګډه رامخ کې کې ورته چې سدي پکې راوړي نور کتابونو ته رامخ کې نور کتابونو کې هدایت نشته او ټول لغلطو ده خطایو نه ډک دي دا ظلم مکو خلق سره دا ادفع باللتی احسنو سره مناسب نه دی ښا چې په داس طریقه باندې ته دعوت اوچلې نو سمرات یو ګورا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ پس ناسا پا اغا سوکا جستاو داغا پمین کی دشمنی وان کَأَنَّهُ وَلِيٌ حَمِيمٌ اغا بداسی تابدار شی اغا بداسی استامر گری شی لکتوئے چی داخو زما دوست دے چپا ما باندی خپا کی گیم چما ته درد رسی نو د ته عمر رسی داس دوست دی هغه دشمن باندې دوستو ګرځي دا رضی سمارات دی چې په صحیح طریقه باندې کار وکي چې نبی له سلام طریقه اول کار وکړو نو هغه دشمنان دا غو چې ټول عمر وسره مقابله ته ولاړ او ټول عمر باقي د خپل فوج امیران او جرنیلانو د کافرو ناغی رالو ایمان راولو پیغمبر نبیان نخوضی دو سر بناستو دا انقلاب قرآن راولی هر زمانه کی راولی دا قرآن انقلاب ده قرآن دا زل انقلاب راولی د محبت انقلاب راولی چې هغه دشمنی لري کې محبت پیدا کی او تش ظاهری انقلاب نه راولی چې ګری پرې خودا پټ مسواک جیب کې کې خودا تسبیح واغسته سوار لږ غزا پټ کې وو انقلاب راغی نه نه د انقلاب نه قرآن چه انقلاب راولی ده ذهن انقلاب راولی لباس ده اغا لباسی تسنگ مخ کیو لیکن چه ذهن بدل شی عقیده بدل شی نظریه بدل شی چه ده اغا ده مسلمان سر دشمنی وا وسی دوستی جوڑا شوا ده عقیده پوج بانده پس ناسا پا آغا سره چستاو ده اغا پمین که دشمنی وا کانو ولی حمیم تبو ای چې دا دوست دې ډیر ګرم دا ډیر مشکل کارو په دنیا کې او ډیر کم خلکو په دې باندې عمل کول شو الله رب العزت وې دا مرتبه ارچا ته نه حاصلېږي دا صرف یو دو صفتونه دي چې هغه پکې وي نو هغه ته حاصلېږي پما یلقا الا الذين صبروا نشي حاصلې دا مرتبه چې مخکې ذکر شو چې دشمنی په دوستۍ بدل شو نشي حاصلې دا مرتبه مگر وکسانو ته چې صبر کوي وما يلقاها الا ذو حظ عظيم او نشي حاصلې دې دا مرتبه مگر هغه چاته چې د لوی برخه خاوندې ذو حظ عظيم یوې دنیاوی صفات ذکر کوم صبرو چې دلته صبر ګوره دا ډېر چت صفات دي ابل یو خروي ذکر کوم چې ذو حظ عظيم ذکر حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی چما عظم حظ دون الجنت ما عظم حظ دون الجنت لو یبرخ بغیر دا جنت نا نمیلاوی لو یبرخ خو جنت تی نبس ارا خبر چی د قران نه چانه از دکړینو غلطی او خدایي او بګی راضي دی بدل ته خلق ته وی چې دا د لوی برخه خاوند ورګه چې جنت ته خلل شي کنه لوی برخه خو جنت ته هغه لا تل نه او تول دا خوش خبری ورکه چې دا لوی برخه خاون دی. نو یو لوی برخه د دنیا دا اخو سورته قصص کې تیر شویو چې قارون لړ خدای ډیر مال ورکړو نو خلق وی چې نو لذو حظ عظیم قارون د لوی برخه خاون دی ډیر مال دی ورسره دغه دنیا برخه ده که چا سره یې کنه او یو د آخرت دی هغه چې الله جنت ته بوزي الا ذو حظ عظیم. نو پینځمه خبره کوي چې د دې دشمنان نه خو په صبر سره بچ شي چې صبر کوي احسان کوي په دې و بچ شي خو لیکن د شیطان نه په صبر بچ کی هغه سره په صبر باندې مونږ کی کار څومره صبر کوي نور به در باندې خوان دخلی دا ډېر خسړې نو دا هغه نو په صبر باندې ځان بچ کی او هغه څه کوي هغه دا کوي چې بس یو په لباس لري راولي او ډېر سخت خبرې وو کې ډېر بدره دې کنزل وو کې نو بل بل وتا په سراشي نو تا ته وایي چې وګورو تا دا څوک دی ته وی سپېړل نه دی وګورو ته دا څه خبرې وکړې ورشه اور پسې او یا به وایي چې وګورو هغه دا څه خبرې وکړې تم لوس په کار کولا وکړ وای اور پسې رضو نه پیوکا اما ين زغنک دیتا دا شیطان چونگار ہوئی چونگار اولا گولا دی سر انسانو چت شی کنا خوا غصہ کے راشی قہر و غضب کے راشی ہر سروان کی اللہ رب العزت وینا لاغید پاردہ علاج دے چا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا ہوئی چا اللہ اگا نور سرخم خبر راخ کا شیطان راغلے اس دے پا منگار سروانی کار خراب وي الله ستا په ذات سره پناه غواړو چې ته هم د نو ساتي مونږ له دې چل نه راځي ته هم ته نو ساتي بس الله ته پریدن وای ما ينزغنک من الشیطان نزغ کور سیتا ته د شیطان د طرف نه سچون ټنګاو چنګارا دې در باندې چکو او چتی دی چه ورش ورپس بیر خلق داسی کن ابا سرس ختم شی جنگ جوڑ شیڑا دی پکیو شی اب یعنی درسی نا پروگرام اسنی فستا اذ باللہ فنا وانا پا اللہ سران تدبل علاج نشتا فستا اذ باللہ فنا وانا پا اللہ سران انہو هو السمیع العلیم بیشک اللہ دے قبل ان کے چطہ باغ سر پناہ گواری کنا ناغا بستا خبر قبلی اوغا پوئی گی پار سبان دے ندا علاجو شیطانان دو قسم ہی کنا من الجنت والناس چیو کمزوری شی نبل راشی یو خپل نمبر تیر کی نبل راشی دوانا پدی کی لگیا جی خواہ صرف پدیق مقابله کې چې الله کتاب نپری دي خلق ته نپری دي نو کله په هغه او پسته باندې او کله په زور او زیاتی باندې ناخیره حرب دوم دقیقه چې بس وای بس وکاو مناظره وکاو او زې مقرر کې تاریخ مقرر کې پلانې وکې دا نور سنئ خدا چې کمکار شروع دی دا خرابوي دا مجمع خرابوي دا مرکز خرابوي دا قران دا درس خرابوي نو بعد دی کې نور سنئ خدا غو بوای چې الله موږ شیطان د دې حربې نه بچ کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او د پوجي باندې وتا سنره اوچتېږي. دا خدایغه مقصد دی چې تاسو روچت شئ او شور جوړ شئ او ولټکول پکیو شئ. دا خدایغه مقصد دی. هغه بیا ډیر خوشاله ابو دی باندې فخر کوي چې زه ارسمه ول روان کړو. نبو اوس مرکزی نبو درسی نو مسلې نبو توحیدی اس باندې ختم وي. بل دا غي علاج خو چې بس د قواه دا وظیفه کوي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله دې زنه باندې بچکم زنه په بل طریقه باندې رشه بچ کړي. په اخر دعوه.